пошукі свайго выраю. Успаміны парламентарыя мовазнаўцы першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётры Садоўскага. Чытае аўтар. Літва, вялікае княства літоўскае, Летува, літвіны ці літвіны. Гэтыя словы блізкія мне не толькі паводле гістарычных ведаў. Я іх неаднойчы перажыў эмацыйна. Найперш гэта здаралася ў дзяцінстве, калі даводзілася гуляць з дзецьмі ў сем'ях з літоўскімі каранямі. Ужо дарослым мяне аднойчы нават абазвалі літоўскім куркулём. Было гэта ў лазні ў паўночна-рускім горадзе Каргапаль. Будучы там турыстам, я не дзеля экзотыкі пайшоў у лазню. У тамтэйшых турбазах не было гарачай вады. Я пабег у зараснік, звязаў па-нашаму венік, склаўшы крыж-накрыж дзве жмені бярозава вецця і перахапіўшы двойчы вязьмом бліжэй да лісця і там, дзе рукой трымаюць. Канец падраўняў, як звычайна, ножыкам. Мае суседзі каргапальцы мелі венікі з адным вязьмом, таму з растапырыным камлём, як курыны хвост. Яны, калі хвасталіся венікам, драпалі адзін аднаму голыя бакі і мацярыліся, што цесна сядзець. Убачыўшы мой венік і даведаўшыся, што я з Беларусі, адзін сказаў: «Га, вы літвіны куркулі, вы нават косіце да ўсходу сонца». Што праўда, то праўда. Косяць літвіны беларусы пакуль раса да высокага сонца. І касу нашу расейцы называюць літоўка. Паўночна-руская каса для нас трошкі смешнаватая. Каса мацуецца непасрэдна да кася навечна. Ніякай табе банькі і кліна, як у нас. Я не разумею, як такую касу можна кляпаць. А касё вычэсваецца з доўгай сукаватай жэрдкі, у якой пупком, ці, як кажуць, палюком, служыць звычайны абструганы сук, што вытыркае з паверхні. Ну, а калі яшчэ паспад даваднёў, то шмат не накосіш з такой касой. Пазней я пазнаёміўся ўжо з сучаснымі літоўцамі-літувісамі, калі мы адпачывалі з жонкай у Друскенніках напрыканцы 80-х. Тады ўжо там-сям з'яўляўся нацыянальны літоўскі трыкалёр ды лозунгі «Акупантай лаук» – «Акупанты прэч». Нас, беларусаў, літувісы слаба адрознівалі ад расейцаў і не надта любілі. Я на іх не злаваў, бо разумеў, што да чаго. Больш за тое, мы з жонкай нават паставілі ў пікетчыкаў подпіс за вывад савецкіх войскаў, даўшы свой дакладны менскі адрас. Побач «Інтэрфронт» збіраў подпісы за Савецкі Саюз. «Інтэрфронт» – это быў такі шавіністычны рух за Савецкі Саюз. Часам даходзіла да сур'ёзных сутычак. Далей мне пашчасціла прысутнічаць госцямі на першым з'ездзе «Саюдзіса». Для зусім маладых нагадваю, што так называўся літоўскі вызвольны рух канца 80-х – «Саюдзіс». У прэзідыуме з'езду, акрамя лідараў руху Вітаўтаса Ландсбергіса, Казімеры Прунскене, былі вязні сталінскіх лагераў ды лясныя браты. Прысутнасць апошніх была нечым незвычайным. Гэта ж былі адкрытыя ворагі савецкай улады. Зала вітала кожнага выступоўца – бурнымі воплескамі ды ўставаннем. Потым у чэрвені 1989 года быў першы з'езд Беларускага народнага фронту ў Вільні, дзе нас ужо адрознівалі ад расейцаў, жылі мы ў літоўскіх сем'ях. Тады камуністычныя ўлады Беларусі забаранілі правядзенне з'езду на тэрыторыі Беларусі. Найбольш памятнымі засталіся літоўскія сустрэчы 91-го года падчас і пасля крывавых падзей у Вільні 11-13 студзеня. Пра тыя дні ў мяне нават захаваўся дакументальны фільм, зроблены нарвежскім тэлебачаннем. Так якраз сталася, што гэтыя радкі я якраз напісаў 12 студзеня. Усё, пра што я зараз расказваю, адбывалася 15 гадоў таму назад. Тады Літва вырывалася з савецкіх абдымкаў. Некалькі групаў дэпутатаў Верховнага Савета 12-го склікання, у тым ліку і я, у студзені наведалі Вільню. Акрамя дэпутатаў ад БНФ ездзілі і ветэраны-камуністы на чале з Дзементеем, старшынёй Верховнага Савета. Назіралі і рабілі высновы. Нават самыя заімшэлыя камуністы мусілі прызнаць, што ўзняўся ўвесь народ, а не кучка нацыяналістаў-русафобаў, як сцвярджалі лідар літоўскіх камуністаў Ермалавічус, міністр абароны Язаў з Гарбачовым, ды піцерскі спрытнюга журналіст Няўзораў, што зрабіў расійскі шавіністычны фільм «Нашы». Пры штурме тэлецэнтра, дома друку, сутычках на дарогах з 11 па 30 студзеня загінула 14 і было паранена 580 грамадзян Літвы. Гэта дадзеныя на тыя дні. Еўропа не бачыла такіх дакументальных кадраў з часу ўварвання савецкіх войскаў у Прагу ў 1968 годзе. Жаўнеры на брані, пагрозліва круцяцца танкавыя вежы з даўжэзнымі рулямі гармат, маладыя акрываўленыя твары, мёртвыя на ношах у моргах, яшчэ жывыя ў рэанімацыі, жаўнеры ў касках ламаюць дзверы, лупяць прыкладамі натоўп. Жанчына сталага веку крычыць танкістам: «Што ж вы робіце? Я ж вашым бацькам у 41-м годзе вёдрамі малако насіла, як яны ад немцаў уцякалі». Уся Вільня на вуліцах. Скандуюць «Летува!» Уся Вільня на вуліцах. Хаваюць загіблых. Жалобная музыка, мора сцягоў. Паперадзе працэсіі некалькі дзесяткаў святароў у белым. Першая труна маладой дзяўчыны. На партрэце прыгажуня з усмешкай. Мёртвая вітае вольную радзіму. Вы на хвалях свабоды. Свае ўспаміны чытае Пётр Садоўскі. Потым давялося пабываць у Вільні і правінцыі ў час плебісцыту 9 лютага 91 году. У гэты дзень пры таемным галасаванні больш чым тры чвэрці электарату сказала «так» літоўскай дэмакратычнай дзяржаўнасці. А праз два дні, 11 лютага, Верховны Савет Літоўскай Рэспублікі, ён тады яшчэ называўся так на савецкі лад, прыняў канстытуцыйны закон аб літоўскай дзяржаве. Я быў афіцыйным назіральнікам ад Верховнага Савета Беларусі ў раёне Алітус, кіламетраў за 100 на паўднёвы захад ад Вільні. Спачатку ў Вільні нас запрасілі на нараду, дзе прысутнічалі з вядомых тады лідараў зноў жа Ландсбергіс, Озалас і Чапайцес. Кожнаму далі папку з паперамі і касету з відэафільмам нарвежскіх журналістаў пра студзеньскія падзеі. Праінфармавалі пра магчымыя складанасці, што могуць узнікнуць, асабліва ў правінцыі. Да ад'езду на месца назірання мне прапанавалі выступіць па віленскім тэлебачанні на беларускай мове са зваротам да беларусаў, на што я ахвотна пагадзіўся. Тады на ўсю тэрыторыю Літвы яшчэ вяло перадачы маскоўскае тэлебачанне, а незалежная літоўская пакрывала Вільню і поўдзень Украіны. У Алітусе Вільню прымалі толькі са спецыяльнымі антэнамі. Тэлестудыя, дзе я выступаў, месцілася ў невялікім пакоі ў будынку Верхоўнага Савета, які ўсё яшчэ заставаўся агароджаным моцнымі бетоннымі блёкамі. Вокны ў калідорах і большых памяшканнях былі абкладзеныя мяшкамі з пяском. Ахова з добраахвотнікаў мела паляўнічыя стрэльбы, чалавекі тры мелі аўтаматы. Былі нават хлопцы з малакалібернымі вінтоўкамі. Усё гэта выглядала трохі тэатральна і фантасмагарычна, бо не так далёка ад будынку Верхоўнага Савета на тэлевежы развіваўся чырвоны сцяг, а за дротавай агароджай стаялі танкі. Але было бачна, што маскоўская ўлада паралізаваная і войска дзейнічае вяла і нерашуча. Гэта надавала імпэту прыхільнікам незалежнасці. Для выступу мне далі 15 хвілін жывога эфіру. Я спрабаваў папярэдне нешта напісаць, але нічога не пісалася. Гаварыў экспромтам. Расказаў пра Беларусь, што робіцца ў нас. Два словы пра ўбачанае ў Літве. Узгадаў пра народны фронт, пра салідарнасць, пра тое, што можна жыць без Масквы ў галаве, што мы самі не зломкі. Магчыма, мой выступ і дадаў колькі галасоў літоўскай незалежнасці ад беларусаў. На жаль, шмат хто з нашых землякоў тады хіліўся да шавіністычнага інтэрфронту. Плебісцыт прайшоў мірна. У Валітусі і наваколлі было ціха. першую ноч з 8 на 9 я правёў у доме старшыні раённай адміністрацыі, бо ніводзін гатэль у наваколлі не атапліваўся. Паводзіў гаспадар сябе сцярожна, чымсьці нагадваў памяркоўнага беларуса, хаця меў вельмі літоўскае прозвішча Марчулёніс. Усё казаў, паглядзім, як яно будзе. Нават на мае дэмакратычныя пасажы ніяк не рэагаваў. Другую ноч з вадзіцелем мы мерзлі ў іншым месцы, ў халодным гатэлі. Нас прасілі 10 лютага раніцай быць у Вільні, каб выступіць перад журналістамі і атрымаць памятныя пасведчанні і медальёны ад літоўскага кіраўніцтва. Аднак адзін інцыдэнт перашкодзіў. Уначы з 9 на 10 нашай Волзі, што стаяла каля гатэлю, пракалолі дзве шыны. Нам ужо было ўсё роўна, хто гэта зрабіў. Літоўскія патрыёты, бачачы савецкія нумары, ці інтэрфронтаўцы, якія, так бы мовіць, зафіксавалі нас на выбарчым участку. Хутчэй за ўсё, што гэта апошнія, бо ўвечары адзін з іх вязаўся да нас у рэстаране. У нас было толькі адно запасное кола, таму вадзіцелю прыйшлося ехаць на машыне в Баркама спецыяльна ў Валітус, каб купіць яшчэ адно. Затрымаліся, што называецца, да шэрай гадзіны. Патэлефанаваўшы ў Вільню, павыбачаліся, ды паехалі проста, як той багушэвічаўскі герой у накірунку Кяна ды Смургоняў. Так я і застаўся без памятных клейнодаў прыхільніка літоўскай незалежнасці. Прыблізна праз год, у час афіцыйнага візіту дэлегацыі Вярхоўнага Савета ў Літву, калі Ландсбергіс ужо быў прэзідэнтам, я расказаў яму тую гісторыю як кур'ёз. Прагучалі сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Выслухалі ўспаміны першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётры Садоўскага.